Atenção, vai começar Dance Italo. Sí. σαν κύματα τα μάτια σου τα δυο. Τα σβήσαν στο λεπτό. Η καρδιά μου πέταξε και σε ψάξε πρώτη φορά εδώ. Μου λέω το σ' αγαπώ. Έπαιξα μαζί σου και έχασα. Τώρα πώς με κρατάς. Ερωτευμένος και τρελός αγάπη μου για σένα. Το άθροισμα των δυο μας σαν προσθέσεις βγάζει ένα. Γι' αυτό πιάνω την πένα και σου τα λέω χήμα. Προσπαθώ να κλείσω αυτά που νιώθω σε μια ρήμα. Σταμάτησα να ψάχνω με να τρέχω ελπίδες φρούδες. Τώρα μες στο στομάχι μου πετάνε πεταλούδες. Αισθάνομαι περίεργα και κάμω ζαλισμένος. Για σένα ναι κατάντησα τρελός και ερωτευμένος. Σου φαίνομαι σαν ξένος μα με ξέρω μια ζωή. Σου λέω κάτι παρόμοιο δεν μου έχει ξανασυμβεί. Να θέλω να σε έχω δίπλα μου κάθε στιγμή. Και όταν φεύγεις να βουρκώνω σαν να βλέπω το νησί. Εμείς μαζί για μια ζωή και πάμε πατημένα. Όσο έχω σένα πρόβλημα κανένα και ας είμαι τρελαμένος. Για σένα θα είμαι πάντοτε τρελός και ερωτευμένος. Last έχω ζαλιστεί. Μπορώ να το πιστέψω ότι είμαστε μαζί. Κούκλα μου τα μάτια σου και τα γλυκά σου νάζια. Με κάνανε ανάστατο και απόψε δίνω γκάζια. Το χέρι σε κρατώ και αλλάζουμε πορεία. Ταξιδεύουμε αγάπη μου σε άλλο γαλαξία. Τίποτα απόψε βράδυ δεν θα φοβηθώ. Γιατί είμαι ερωτευμένος και θα το ξαναπώ. με ένα χρόνο το να κάνω πας χωρίς καρδιά στη γλυκά να πέταγα ψηλά. Καλύτερα τη λέει η ψυχή σου. Η αφέταλη τροφή τότε απλά προσοχή σου. Συγκανάρτη μαζί σου σε ένα τα όνειρά σου. Και να πάει για λίγο μόνο με τα νερά σου. Εξήγησε τη στην αυτό που νιώθεις. Κάτι να νιώσει σαν πριγκίπισσα και γίνω υπότης. Δώστης μια ευκαιρία να σε γνωρίσει. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορείς το τέλος να σε εκτιμήσει. Πέστης με τότε απλά. Πώς του πάει η καρδιά σου. Όταν περνάει με τις φίλες της από μπροστά σου. Hey, κοίταξε λίγο αφού έχω μαζέψει φως. Θέλω όλα να σου τα πω. Βλέπω μάλλον φοβάσαι. Γι' αυτό χάνεις τα λόγια σου και δεν τα θυμάσαι. Συγκεντρώ σου και αφήσου στη δύναμη. Ό,τι έχει ο καθένας και μπορεί πάντα δίνει. Τη μιλάω μα δεν μου μιλά. Τη κοιτάζω και δεν με κοιτά. Τηλεφωνώ και δεν απαντά. Πώς να τα δέσω πια. Μόνο αυτό που κλέβει τη χαρά. Αν το δεις μάτια που ζητούν πολλά. Εύχομαι να με τα πιο καθαρά. Έχω χρυσή καρδιά. Μακάρι να καρδί πολλό. Να αγαπά και με ένα πρώτο. Να αγαπώ κάστο της καρδιάς στη. Να πέταγα ψηλά. Μακάρι να καρδί πολλό. Να αγαπά και με ένα πρώτο. Να αγαπώ κάστο της καρδιάς στη. Να πέταγα ψηλά ψηλά ψηλά ψηλά ψηλά. Σε χώρισα, έδειξα με αχώρησα. Θυμάσαι όταν σε γνώρισα και απλά σε καλωσόρισα. Σε έδιωξα πως μπόρεσα, σε ένιωσα αφόρητα. Είχαμε τόσα όνειρα, γέλιε μωρό μου, έφυγες ξαφνικά. Θυμάμαι εγώ και εσύ παλιά περνούσαμε καλά. Μαθαρό η ζωή είχε άλλα σχέδια. Εσύ τραβάς τον δρόμο σου και εγώ βάρκα με πανιά. Το καλοκαίρι αυτό ελπίζω να σε ξαναδώ. Να σου ρίξω μια ματιά και να σου πω σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Αυτό για μένα είναι αίσθημα αιώνιο. Όλα είναι δίκαια στην αγάπη και τον πόλεμο. Μα εγώ παθά ζημιά και αυτό είναι μόνιμο. Είναι σαν κρασί το αίσθημα το όριμο. Τι δεν θα έδινα για το φιλί το γνώριμο. Καλοκαίρι θα μας φέρει χέρι χέρι. Χρόνια φεύγουν μα για κάτι παραμένει. Έχω μέσα ένα αστέρι κοντά μου να σε φέρει. Ό,τι φορά έχω αγαπήσει αληθινά. Καλοκαίρι θα μας φέρει χέρι χέρι. Χρόνια φεύγουν μα για κάτι παραμένει. Εύχομαι σε ένα αστέρι κοντά μου να σε φέρει. Πρώτη φορά έχω αγαπήσει αληθινά. Καλοκαίρι θα μας φέρει χέρι χέρι. Χρόνια φεύγουν μα για κάτι παραμένει. Εύχομαι σε ένα αστέρι κοντά μου να σε φέρει. Πρώτη φορά έχω αγαπήσει αληθινά. Υπάρχεις για μένα, κόσμος να έχω. Canal 2. Αυτά που ακούσουν είναι πλέον αργά. Έλα μας τα όλα, κάτι να προβώ. Όλο καινούριος θα γίνω και το εννοώ. amigo. Mas brevemente, há mais.